درنو اورونکو السلام علیکم. مونږ سره د نامتو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوړی محدث شیخ القرآن مولانا ولی الله کابل گرامی د دورې تفسیر او مختلف موضوعاتو بیانونه مونږ سره په هر وخت کې ملاويږي. پته یاد کړئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. پته یو ځل بیا اورئ، دینی کیسټ اینڈ ریکارډینګ سنټر، محلای ساحل، نیو روډ، منګورا، سوات. د اهتمام لاندې قاری نعیم الدین او مولانا اسلام الدین د دین ادا کو ټیپ د کیسټو خواهش کړئ. نو ټلیفون نمبر یاد کړئ، 72 42 58. دار دکان نمبر دے اور دکان نمبر نہ دے 27 27. پدی میں رابطہ ہر کا ہر وقت ہو رہے ہیں اور اسی سے پورے لوکیشن میں ساتھ دے دکان میں ملے دے کی قبل دے کیوں نہ ہمارا نہ کرنا. سورۃ الحج پس سورۃ النور مکی کی سورۃ منافقون نا یوسل درم سورۃ تے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہجرت نہ پس او دا ہجرت نہ پسن تقریباً داخلی دور صورت تھے. بعض عالمان ہوئی کہ حتم کال دا ہجرت پانی نازل شعر ہے، یعنی تاخیری دور کے منزل صورت تھے. اور دایا و خبر دا عالمان دا تفسیر ہوئی من عجائب السور، دا قرآن دا صورتوں نے عجیبہ صورت تھے. ناسخ پکی نشتہ دے، منسوخ پکی نشتے، سفری نشتے، حاضری پہ آیتنے پکی نشتے، سیفی نشتہ دے، شتائی پکی نشتہ دے. دا شنطہ تکیتہ دے ضرور تقسیموں خود رہ دے، توحیدن بیان شہر دے، حکم دی، موائزن دی، واجبات پکی نشتہ دے، مستحبات پکی نشتہ دے. دا شنطہ سلمی و حربی دعا قسم دا جنگ اور رسول جوڑ خبری پہ کتاب بیان کری دی. پہی مانا آج سورت و فیہ مکی و مدنی و لیلی و نہاری. شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی، اللہ اللہ، مکی سورت سر مناسبت سورت الانبیاء کی تاثر لسول نفل شرک لعتقادی کانو یدعونا رغبا و رحبا و کانو لنا خاشعین. ہر حالت کی منت متاز اور فریا دیکھاؤ. سورۃ الحج کی نفی دشر کی فعلی بیان، یعنی سورۃ المؤمنون کی بیان لا الہ الا اللہ، سورۃ حج کی بیان دا محمد رسول اللہ دا فرائض منصبی دے. دبی کلیمی تشریح آغا پدی عنوان باندھے کرے گا الاشراک الفعلیہ اور دا غیر رب زیوج نے غصر متصل کرے دے. دین سورۃ الانبیاء شروع سے اور تخویف نہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، قدم پہ قدم، گڑے پہ گڑے قیامت روان دی منزل دے آغاز نہ پوری بے پروا دی. سورۃ الحج شروع نہ دا قدا ہی عظمان او قضا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یلی و نو لوی خطرناک و خروان دی او تاسو دا غیر پارا ستیار نہ کوی اسو پروا انت یہ رشتہ دے پدر کی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. دین سورۃ الانبیاء کی احوال دے منقادین و بیان شی انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات او مریم و عیسیٰ نے کان خلق تذکرے شی وی مالا شیع و تعرف بے ازدادہا نظر تفصیل لپاری یعنی پا لا اللہ دوار سر و حقیقت سرگندی کی پا اللہ یوازم نکی پا لا ام نکی الت اللہ جی کر کو نیکان تذکرہ و کلا نبی صورت کے احوال ناکبین جی کر کے ومن الناس من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابه خیر اطمئن نبی وإن اصابته فتنة انقلب علی وجی خسر الدنیا والآخرہ. الت نیکان تذکرہ و کلا کانو یدعوننا رغبا و رہبا ندلت ناکبین او ضالین تذکرہ و کلا داغو حالت سرے دا وہ حال دارے چاہو یعبد اللہ علی حرف ذکر اگر سر یو جیکو پینزم صورت حج کیو سوشو پینزم شو سلورم شو پینزم سلورم فی الانبیاء یدعوننا رغبا ورہبا دمبیاو حالت بیان کرو کانو یدعوننا رغبا ورہبا. نو سورت حج کی دا مقابل حال ذکر کر یدعو من دون اللہ ما لا یضره وما لا ینفع ذالک هو الضلال البعید. شپغم سورت حج کی تاثلس تفویش پغم آیاتو ما آمن قبلهم من قرية اہلکنا. سورت حج نے سورت الانبیاء کی ما من قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون دا شتداوم لسرو كم قسمنا من قريه داوم لس حرام على قريه اهلكناها. سوره حج کی ہم سلہ مہلکین ذکر کر ڈیڑھ قوم نے تذکرہ کر دوسرا مداو کر دوسرا مداو کر یعنی قران کی مسئلہ بیانی نو بار دنیا کی حقائق سرگندی کی راہ حقیقت کو پٹ خبر نہ سرگند دا تشلاتے نکن بلکہ حقیقت ان دادے. نو چلور تلے سو پینجو تلے خیات کے مثال نمولا کینی ذکر دو وم سورت حج انبیاء کے لسو سم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء وحلقنا المسرفین صدقناہم الوعد. نو سورت حج کے دا صدقناہم الوعد مثال پیش کر داو چی میں بج کر داو چی میں بج کر تاریخی عالم خضل تم سورت انبیاء کی وحات و برہانکم نہ مخالفین نہ دلیل مطالبہ دلیل پیش ہے کہ دلیل رشتم ہے تاس الستے نہ سورت حج کے داغی مقابل ذکر کا من یجادل فی اللہ بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید دے ان مروان دی دلیل چر کرے دلیل کے وقت ہمونگا بہت مغوجی خیر کنا یجادل فی اللہ بغیر علم. نہ ہم سورة الانبیاء کل سو ما ارسلنا قبلک من رسول الا نوحی الیہ پین رسم آیاتو. نو سورة حج کی اچھ وحی میں نتقولا لا الہ الا انا نو دے بار اثر تکی دا اثر لبان کلک باران سن اثر تو شو نو دے اثر تشو اثر بداو الا اذا تمنا القى الشیطان فی امیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ويحكم الله آياتي ألقى الشيطان في أمنيتي أغلب بيانك وشيطان بداغي خلاف بلا خبر خلق ذهن كأسولا بلا خبر بذهن كغرضولا. لسم سورة الانبياء كي وكانوا سورة الانبياء كي ولود مشركين وعقيدة اتخذ الرحمن ولدا سبحانه شبك اجتماعاته. سورة حج كي چیز مشرکین دا حالت تیر دنیا عام حالت دا سیدے چاہو داوی اللہ نازولی نیولی سورت الحج کیوئی فاجتنب الرجس من الوثان واجتنب قول الزورہ خلقو زان بچ کر تباہی دا لیا تباہی دا زان چنہ بچ کر شرط دا عام پسروان نشای دا شانتا سورت الانبیاء کیو لسم سورت الانبیاء کی مسئلہ بیان کریوا سورت الحج کی راگے دا پارا دا قتال او دا ہجرت امرو کو سورة الانبیاء کی مسئلہ بھی کر کے لا الہ الا انا فتقون کانو یدعوننا رغبا و رہبا و کانو لنا خاشعین. ندلتا کی دی سورت کی ردی مسئلہ دا پار ہجرت و قتال جی کر کو داو دا بانگی راجی گوارے اثار مسئلہ دا ہجرت بوم کئے قتال بوم کئے. دولسم سورة الانبیاء کی رد دہریت او سابعیتو سورۃ الانبیاء کی رد دہریت کرو دا انقلابات چیزا شان ترازی او خلق ختمی جی او دا شان تا دا سابعیت دی بھی شمایت کی سورۃ الحج کی ہوئی علم ترن اللہ یزد رد دہریت تی گورینا اللہ تا ٹولتا بھی دی زمانہ دا و زمکہ دا اسمان دے سوری چیز تی اللہ تا بھی دی تسنگو جدا علی حری دیر لسن سورة الانبیاء کی نبی علیہ السلام اور خلق حالت ذکر کرے اذا رآک الذین کفروا این یتخذونک اللہ حضونا حاضر لذی باعث اللہ و رسولہ شپک دیر شمایت تے در مسئلے سورة الحج کے تسلے کا عنوان رواغستا ما ارسلنا من قبلک من رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی او بیادام ذکر کر ان اللہ علی نصرهم لقدیر. سوار لسم سورة الانبیاء کی تاسولو ست صلور تر اختمایاتو اولم یرو انا نات الارض ننقو سوها من اطرافها غاری پس کی میترہ لنڈکلے میدان میں تتنکو سورۃ الحج کی ذکر کر ان اللہ علی نصرہم لقدیر اللہ دو پا مدد قادر دے کنا گورے نو دشمنی کم کو دو دشمنان نے خلق کم کو اور دوستان تیرا والو لو اللہ دا کولیش مقصد سورت دو سورت مقصد دے نفس شرکی دے قسمائی ہی زیاد زور پا نفس شرکی اعتقاد فیعی بانی دا مخ کی سورت کی دا عقیدی اصلاح ہوا دعا عبادت حق دا اللہ دے واقدار متصرف پا عالم کے اللہ دے برچوک نشتے دے ندی سورت کی ہوئی عقیدہ دے درست سو پا عمل مصحی کا دا سی کارونو بل لونی کی چیغا کارونو پا دین کی دا اللہ دے تعظیم دا پارا مقرر کرشی دی نو مسائل تلور ذکر کی تو مختلف و انوانونو باندی شرک دا عقیدی اور شرک دا فعل مخشی ملک بیان کرو دا فعل شرک آغا شرک تیلے کی کیا عقیدہ خود رست تغا خود چکم تعظیم اللہ پا دین کی خپل ذات دا پار خاص کرو اور منع کرو چی پدی کے بلتو موشی رکوائی سرد عقیدی دا صحیح کی ظلونا آغا عمل بدنی دے و کمالی دے آغا تعظیم او بیا بدنی دے و کلیسانی دے دا تعظیم بلہو کی اصرار دا گینا چی دا منی چی دا دا اللہ دا پاراو دا منی چی دا بلہ پارا گنا دے بیای کئی ندیتے لکی یہ شرکی فعلی رکو دا اللہ دا پارا دا دا بلمخ کی رکو اکڑا سعیدہ دا اللہ دا پارا دا دبل مخ کی غلطی باندی یا پیرادہ باندی دی چی سرد دینی چی گناہم دی خود ملکی دستور دی چی پیر خپوتا با کتا کی گی دخواست خپوتا با کتا کی گی سر با ترسای تندی نو دا کارو نرکولا دا دی شرک فعلی یعنی پا تعظیمات الہی یو کی دا اللہ سر تک شرکول اگر کا عقید سیدہ دی کی زنی دیشی یا علمان دی دین ہوئی چه دا حقیقتن شرک دی او کفر دی زنی دا سی چه کفر شرک و حقیقتن ندی خو صورت دا کفر صورت دا شرک دی او احکام تا اغا صورت بانی بینا کی گی سجده لی سنم یکفر اگر که سجده لی عبد من عباد الله یکفر اگر که دا حقیقت دا چه دا دا اللہ دا پار دی او دا تا کول گناه دی خو خاره چی من دیمو دا تعظیم خاص غلقی نیکا فرکی گی دا شانتا اوہل لغیر اللہ بھی کرا مسلمان دے او احلال دا غیر پنم باندے اوکو عملی دا کفر رکنو دا ضرور پتے اللہ تا دا اللہ سخب مسلمانی موچی تا گورو مکار دا کفر کردے کار دا شرک کردے فی ما بین و بین اللہ و مسلمانی دا شانتا تعظیم او دے کی بیا اقسام دی ذکر تعظیمون کی قسمون دی ذن تعظیمون پا یو دن کی دا دیانونا بل چالا نگی رواشی ناغا بل لکول خکاراون کفر دے اپوٹون کفر دے نعالیم با پیدا کفر فتوالا گئی چا تکا پیر شای ایمان نوے کا او دخل سر نکا نوے کا ناشتا ختم شای دے زنی دیشی دی چی آگئی که جواز پس وقت کی دو وقتون نوو یا نس نگی پا تعظیم دا اللہ کے بل لپارون کی دیشی نم دا بل پنم باندے خودل غلام رسول عبد النبی غلام نبی او دا شانتا پیر دتا پیر بخش نبی بخش کریم او دا شانتا ولی بخش کہ ولی اللہ نم نکی ولی طرف تے نسبت کی نو دا نمون الاشراق الفعلیہ غیر طرف تے نسبت تے بندہ پہ کافر نسو و موہم دا کفر دی موہم دا شرک دی شرکت دا اللہ سر دی نسبت اللہ تا پکاو نو دا قسم افعال اشرکیہ دا دی اصول سلور دی دا اشراک فعلیہ و اصول بنیادون سلور دی اشراک فعلیہ دا عد و حصر لاندی نرازی دا ہر قوم دی دا دی دا قسم شرکون دی لکا سپیروالی تشکی گنل غوروالی تکیتا گنل دا دا اشراک فعلیہ و دا قسمونو ندی نو دا بی حساب دی بی شمار دی و اصول دا دی سلور دی او تلور سه صحیح و سه غلط سمانا تعظیم دا آغا سوکا که اللہ دا تعظیم ویلی دی اللہ ویلی دی پیغمبری ولی دی نو تعظیم دا دیو کا دوی ما خبرہ روا نا روا بند و ازاد اغا گنا چه اللہ تا بند ویلی دی یا پیغمبری یا تا ازاد ویلی دی اغیر تا بند او ازاد وایا دو خبری دا دا اصول دا ایمان ندی دره ما خبرہ تعظیم دا اغا سو کا تعظیم دا شاعر دا اللہ کا تعظیم دا زن دا جورکو شاعر و مکوا نخی علامی دا تعظیم دا پارا او چکم دا زن دا مقرر اغا مکوا نو دو اصول دی تعظیم دا معظمات الہیو دین دی تحریم یا تحلیل دا محرمات یا تحلیلات الہیو دین دی دو دا دی پا مقابلہ کی لبی دینی دی تعظیم دا تحریمات و دا غیر دا تعظیمات و دا غیر دا قبر تعظیم کول دیو قبر چاگا تعظیم دا غا حق نو تواف کے نکائی کانے پزان مگی دا ملتظم پشانتای جنڈے سرا یا دا غزے سرا زان مگی نو دا